Danske fiskere oplever massiv stress på grund af regeringens overvågningskameraer på skibene. Der har vi jo haft forsøg med de her kameraer, og der er fiskere, der er rasende over det, synes det er overvågning, det er træls. Og det kan jeg også godt et eller andet sted forstå, men omvendt så vil alternativet være, at vi skulle have en person med fra Fiskeristyrelsen, der skulle stå og kigge folk over skulderen. Sidste år der besluttede forhenværende fiskeriminister Rasmus Prehn, at 100 jomfruhummerkuttere skulle have kameraer opsat, så man kan følge med i, hvad der bliver fanget på skibene. Og det skulle især være for at skåne den skrantende danske torskebestand. Men de her kameraer, de er altså skyld i, at langt størstedelen af fiskerne nu oplever arbejdsrelateret stress og mistrivsel. Det viser en ny rapport fra SDU. I dag der taler vi med fiskerne om deres arbejdsforhold og mentale helbred. Og så spørger vi regeringen, om rapporten her giver anledning til at fjerne kameraerne. Du lytter til reporterne, og jeg hedder August Stenbrun. Torskebestanden den har i mange år været presset i Kattegat, og det fik forhenværende fiskeriminister Mogens Jensen til at takke ja til et EU-forsøg, hvor der skal overvågning på fiskekutterne, og ordningen den blev så senere udvidet under hans efterfølger Rasmus Prehn, de er begge socialdemokrater. Overvågningen den skal sikre, at fiskerne ikke smider torsk over bord, hvis de er for små til at sælge eller under mindstemålet, men den her overvågning den er gået hårdt ud over fiskernes trivsel, viser altså den her undersøgelse fra SDU. Og Claus Jørne Pedersen, du er formand for Fiskeriforeningen i Strandby, hvor mange fiskere altså har fået sat den her elektriske overvågning op. Velkommen til programmet. Jo, tak for det. Dengang det her blev besluttet, at der skulle overvågning på jeres fiskekutter, og der var I meget imod det. Er I stadig det? Ja, men det er vi. Det er vi, for det den ordning, vi kører nu her, det er jo en tvungen ordning, ikke også det? Og et eller andet sted dengang det blev taget med hjem af Mogens Jensen, der var det hans begrundelse for, at han fik en torskebude med hjem det år, hvor der var nulrådgivning på torsken i Kattegat. Senere hen er det så blevet et kontrolsystem, ikke også det? Og det er det, der ligesom går fiskerne temmelig meget på. Ja, hvad er det, der er problemet med de her kameraer? Jamen altså, problemet, jeg tror et eller andet sted, nu har der været en forsøgsperiode, ikke også det, som hvor der blev lavet en rapport på de her 12 fartøjer, som viser, at der var en lille procentforskel på, om man havde kamera eller ikke kamera, men det var noget, der var endnu procenter på, det var jo utroligt få styks. Det er ikke noget, der gik ind og, hvad skal man sige, rokke ved den mængde af torsk, der blev fisket, og den man måtte fisk. Og nu har jo så haft de her kameraer oppe et stykke tid. Hvordan er det gået med dem? Jamen altså, det er gået sådan, at vi havde det her år med de her 12 fartøjer, så kom så de efterfølgende, det så blev evalueret, så besluttede regeringen jo så, at det skulle fortsætte. Altså, hvis man så ville fiske i Kattegat, og man havde en historik på mere end 19 dage i Kattegat, så skulle man have kamera og montere. Og det er så der er i gang sat nu, altså, og de første af den sidste portion af de her 800 fartøjer, det var sidste efterår, det starter, og noget de sådan set ved at etablere på alle. Og den her ordning, den skal så evalueres her til oktober igen. Og en undersøgelse, det er den, vi taler om i dag fra SDU, den viser, at 85% fortæller, at kameraerne her, de fører til arbejdsrelateret stress, og 70% fortæller, at kameraerne giver mistrivsel på jobbet. Hvordan er det, at de her kameraer fører til stress og mistrivsel? Et eller andet stik, tror jeg, at dengang man gik ind i det, der havde man det her uge, nu blev jeg filmet og sådan ting. Men det tror ikke, det er så meget det, at fiskere tænker over i dag. Det man kan jo vente sig til ganske frygteligt meget. Men det er konsekvensen af det. Hele hans arbejdsgang, den bliver jo filmet. Ikke? Og vi er fiskere, som står og har vores fangst på dækket, ikke? Og vi skal sortere fangsten hurtigt. Det er det, vi opdrager til, fordi fisken det skal på isen, på køl, og det skal renses hurtigst muligt. Og det der, man har lov til at genudsætte, ikke også, det skal genudsættes hurtigst muligt. Så vi står i realtid og skal tage nogle hurtige beslutninger. Og hvad er konsekvensen så, at der er de her kameraer på båden? Det er jo så konsekvensen. Så er nogen, der bagefter kan vælge dig ud til at sidde og kigge de her sekvenser igennem. Ikke også det. Og de har jo alt den tid i verden til at sidde og køre. Det er sådan set et varesystem. Vi har fået i fiskeri, ikke også det? Hvor dommeren på banen skal tage en hurtig afgørelse, ikke også det? Men vi står, og det er det, jeg sammenligner med fiskeren. Og så dem, der ligesom har varekamera, ikke også det? Så kan de så sidde og bruge den tid, de vil, på at finde ud af, om det nu var offside eller ikke var offside og sådan det. Og sådan er det men, også. Men er det ikke meget godt? Og, altså, der bliver kun taget en konsekvens, hvis der er lavet en fejl. Undskyld, Claus Jørgen. Der bliver kun lavet en konsekvens, hvis der er sket en fejl eller noget ulovligt. Er det ikke fint nok, hvis det bliver opdaget? Jamen altså, nu skal du tænke en lille, prøv at sætte tingene en lille smule i relief. Fordi at det her, vi snakker om, og det her antal fisk, vi er nede at snakke stykvis på det her. Og en fisker, der har en som får hans fangt ind i en bulk, ikke? Altså han skal skelne imellem, hvad det er, om det er en villing, han må lov at genudsætte, han skal registrere og genudsætte, eller det er en lille torsk, eller det er en lille kuldemul, han skal tage. Og det her handler jo især om torskebestanden, det er i hvert fald det, som skiftende fiskeriminister, de siger. Og lad mig lige vende et tal med dig, Claus Jørgen Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening. DTU Aqua, de siger, at 65% af de torsk, der bliver fanget i 2020, de bliver ikke registreret, men i stedet smidt ulovligt over bord. Betyder det ikke, at der er god grund til at holde øje med, hvilke fisk, der bliver smidt over bord? Jamen, jeg tror bare, at du skal sætte det lidt i relief, fordi dem, der gerne vil blæse det her op, de bruger procenttallene også det. Men man skal sætte det lidt i perspektiv og så sige, hvor mange kilo er det her egentlig, der er som. Men 65% af torsk, der bliver fanget, det lyder da helt vildt. Prøv at høre her, det jeg siger til dig, det er jo, at de danske kvoter er jo ikke fisket op. Der er ikke et overfiskeri i det her som. Ordningen, den skal nu ifølge, det er i hvert fald det, der kommer til at ske fra regeringen, være mere frivillig. Hvad tænker du om den løsning? Jamen det tror jeg, der kunne være en vej frem i det her. Sådan. Altså, så kan folk jo gå ind og så sige, hvad er der på bord af, kan man sige, gulerødder i fiskeriet? Det er måske svært at sige, ikke? Men hvad er der af fordel for mig i det her sådan frit redskabsvalg og forskellige ting? Også det? Altså så man ligesom selv kan gå ind og vælge til, jeg kan godt se mig i det her sådan. Det er ikke også det. Frem for, at det skal tvinges ned over folk også. Og hvad kunne være en fordel, der var det værd, at man får sat de her kameraer op? Det er det, jeg siger til dig. Det kunne eventuelt være frit redskabsvalg. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at du har en mulighed for at bruge en mindre maskestørrelse i en periode, du vil, målrette dit fiskeri efter en speciel art, uover det gængse. Men det kan du dokumentere, at du driver dit fiskeri på en ordentlig måde, altså ved at du har det der. Så. Claus Jørgen Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening. Tak fordi du vil være med i programmet. Ja, velkommen. Hej då. Den her rapport fra STU, den har også skabt røre på Christiansborg, så derfor kan jeg byde velkommen til dig, Christian Bøsted. Jo, tak. Du er fiskeriordfører for Danmarks Demokraterne, og du har stillet et spørgsmål til fiskeriminister Jacob Jensen fra Venstre, og du har spurgt ham, om han synes, at det er holdbart med kameraovervågning af fiskerne, når man ser, hvor stor en del af dem, der nu har problemer med stresssymptomer og mistrivsel på grund af overvågningen. Ja. Hvorfor har du stillet det spørgsmål? Jamen, det har jeg gjort, fordi at jeg faktisk er oprigtig bekymret for vores fiskere, der sejler rundt og fanger vores fødevarer derude. De har fået påtvunget den her kameraovervågning ned over sig, og som man kan læse i rapporten, så hvis jeg husker ikke, så er det 85%, der siger, at de får arbejdsrelaterede stresssymptomer af at gå under det kamera der. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der har lyst til at vide, at der hænger et kamera og filmer os 24-7, mens vi passer vores arbejde, og at der sidder nogen og kan spole frem og tilbage i det kamera og kontrollere alt. Det tror jeg, vi alle sammen ville få det skidt af. Ja, det er nemlig, som du selv sagde, 85% af fiskerne, de oplever arbejdsrelateret stress på grund af kameraerne, og 70% oplever mistrivsel. Betyder det, at man bør fjerne alle de her kameraer igen? Efter min mening, så skal de fjernes, ja. Hvis du var fiskeriminister, så ville du fjerne dem i morgen? Hvis jeg kunne, så ville jeg gerne fjerne de kameraer for dem. Ja, fordi jeg synes, at det kamera, det er endnu et udtryk for en tendens, jeg synes, der har været igennem mange år, nemlig at man bare udviser mistillid til fiskerne, og tror, at fiskerne, det er dem, der er skyld i alt, hvad der måtte være dårligt, og så må vi jo hellere kontrollere dem på alle mulige tænkelige måder, og det mener jeg, det er forkert. Det er meget bedre, at vi går ind og rent faktisk får et konstruktivt samarbejde med fiskerne, for fiskerne vil gerne. Ja, men så er der alligevel et tal fra DTU Aqua, som viser, at 65% af de torsk, der blev fanget i 2020, de blev ikke registreret, men i stedet smidt ulovligt over bord, oftest livløse. Betyder det ikke, der er grund til at overvåge? Jamen, jeg siger ikke, at man ikke skal kontrollere, hvad fiskerne gør. Jeg siger bare, at man skal indgå i en dialog med dem og finde en løsning. Som Claus Jørgen, han også selv siger her, jeg kan også komme med nogle positive incitamenter til at sige, hvis I gør noget af det her, så får I også nogle andre muligheder og noget. Altså indgå i et konstruktivt samarbejde. Du siger, der er behov for kontrol. Hvordan ville du kontrollere, hvis du kunne bestemme? Jamen altså, vi har jo en masse forskellige ting her, ikke også? Men vi er også bare nødt til at udvise tillid til fiskerne og sige, jamen, så kan det være, at vi har jo kontrol, der står inde på ombord også. Det kan også være, hvis nu man gik ind og lavede konstruktiv dialog med dem, det kunne være, at man udviklede en eller anden form for måde at sige, så er der noget kamera, der kan bruges på en måde. Jeg ved jo, at de pelagiske fiskere har selv udviklet et kamerasystem til dem, hvor det så rent faktisk er fiskerne, der står og har ansvaret for det her. De har rettighederne til det. De kan styre det på en anden måde. Og et eller andet sted, så er jeg faktisk også lidt... Jeg er ikke jureekspert, men jeg kan godt være bekymret for, om man faktisk må det her med at gå ind og bare sige, nu har vi kamera, der overvåger jer konstant. Ministeriet, de fortæller jo, at der er markant færre torsk, der bliver ulovligt smidt ud, når der er kamera på. Betyder det ikke, at den tillid, som du har, måske ikke skal være så blind, som den måske er? Jamen, det ved jeg ikke. Man kan altid finde noget for og imod, uanset hvor man kigger hen. Jeg har også hørt nogen, der siger, at jamen... Så skal vi bare have et trawlforbud, fordi så kommer der fisk over det hele, ikke også? Altså det, men der ligger også rapporter, der siger noget modsat af det. Jeg tror men bare, hvis vi lige kigger på det her med, altså når der er kontrol, for eksempel med kamera, så bliver der begået færre ulovligheder på bådene. Er det ikke godt, at det sker? Jamen jeg ved ikke, om der bliver begået flere ulovligheder på bådene, bare fordi at der ikke er et kamera. Det er godt. Jeg ved godt, hvad der er. Og det ved jeg godt, de siger, at der foregår her. Og vi ved også alle sammen, der kan være nogle enkelte personer, der måske ikke er så velvillig indstillet på at overholde det der. Men jeg tror altså nu på, at langt de fleste fiskere, de vil det her. Fordi der er en vigtig pointe i det her, vi bare ikke må glemme. Og det er, at fiskeren, det er nogle af dem, der har den største interesse i det her. Fordi hvis de fanger det hele, og der er ingen fisker i morgen, det er dem, der mister deres arbejde derude. Så selvfølgelig er fiskerne interesseret i en sund, bæredygtig bestand af fisk derude. Og de er sikkert også interesseret i et sundt arbejdsmiljø, og det er jo det, vi taler om i dag, netop de her 85%, der oplever arbejdsrelateret stress på grund af de her kameraer. Der har været mange historier om arbejdsmiljø og mentalt helbred i andre brancher, altså sygeplejerskerne er stresset, skolelærer er stresset, politikerne er stresset. De her tal om fiskerne, de har ikke ligefrem trukket overskrifter. Tror du, der er forskel på, hvilke faggrupper, der oplever stress, og hvor meget opmærksomhed de får? Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor populære faggrupperne er rundt omkring, og det er det, jeg siger, at der har igennem en lang tid været en tendens til, at vi udviser mistillid til fiskerne og spreder historier om, at jamen, så pløjer de hele havbunden op med deres trål derude, og det er jo ikke sådan, det fungerer. Man kan gå ind og se videoer af, hvordan et trålredskab det fungerer. Så ved jeg også godt, at vi i dansk farvand har nogle problemer med nogle enkelte hollandske fiskere, der måske ikke lige fisker så sundt. Men det behøves jo ikke at skal gå ud over de danske fiskere. Altså, og vi skal også huske, at fisk det er noget af det mest klimavenlige fødevare, vi overhovedet kan få. Altså, det er sådan noget som sild har jo lavere CO2-aftryk end for eksempel agurker og jordbær, som man har, ikke? Så det skal man også bare have med i det her. Og hvis at det ender med, at vi får alle vores fiskere til enten at sige, jamen, vi kan ikke mere i det her, eller vi laver for striks overvågning og regler til dem, så det ikke kan betale sig at fisk, jamen, der er mange danskere, de jo stadigvæk har noget fisk. Hvor kommer det så fra? Det bliver importeret fra udlandet, og det er godt for CO2-aftrykket. Det tror jeg ikke. Det finder vi ud af på sigt. Christian Bøgsted, fiskeriordfører for Danmarks Demokraterne. Tak fordi du havde lyst til at komme i studiet. Det er også lidt. Ja, den rapport, vi taler om i dag fra SDU, den er lavet af Eva Roth, der er lektor på Institut for Sociologi ved Universitetet. Og rapporten her, den viser altså, at kameraer på kutterne er skyldige, at langt størstedelen af fiskerne, de oplever arbejdsrelateret stress og mistrivsel. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Eva Roth. Tak skal du have. Det er dig, der har lavet rapporten her. 85. Ja, ikke alene. Ikke alene, nej, men du er en af dem, og du har lyst til at stille op i dag, og det er jeg glad for. 85% af fiskerne her, de mener, at det giver arbejdsrelateret stress at have de her kameraer. Er det et helt vildt tal? Ja, det er det. Det er det. Helt klart. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at det skal tænkes ind i den måde, vi regulerer på. Altså, der er jo mange årsager til stressen, selvfølgelig. Men det er jo et kontrolregime. Det er jo ikke en fiskeriregulering. Det er en kontrol. Du har jo lavet den her rapport, som undersøger arbejdsforholdene, efter de har fået opsat den her overvågning. Kan du sådan i store træk ridse op, hvad er de centrale konklusioner af den? Ja, det kan jeg godt, men i selve rapporten er der ustyrlig mange detaljer, for at sige det pænt. Fordi det er en meget stor undersøgelse. Men hvad er det mest bemærkelsesværdige? Det mest bemærkelsesværdige, det er det, der hedder grænseflader og social kapital. At de ud over de direkte påvirkninger af deres arbejdsmiljø, også har usikkerhed på arbejdet. Det hindrer dem i at have jobtilfredshed. De har ikke tillid til myndighederne, og de føler ikke, at det er retfærdigt. Og hvad er det så, fiskerne de gerne vil have, der skal ændres? Jamen, ja, hvad skal der ændres? Når du indfører kameraer på den her måde, så gør du det jo af en årsag. Og det er meget sandsynligt, at de årsagsforklaringer, som er brugt i argumentationen, ikke er holdbare. Og det vil sige, at hvis du bliver kontrolleret for noget, som du ikke mener har nogen nytte for det, det skal nytte for, så er det jo endnu vanskeligere at acceptere den nye kontrolforanstaltning. Og fiskerne her, de oplever altså, at den her kontrolforanstaltning, den nytter ingenting? Det nytter, jo, det er ikke rigtigt. Den nytter ikke i forhold til beskyttelse af de torskebestande, som den er sat ud for at beskytte. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at de fisk, der bliver discardet, eller det hedder udsmid, og det er jo et negativt ord, ikke? Det er, når man fisker, så får man ind imellem nogle små fisk, som er under mindstemålet, og dem er man så forpligtet til at ilandbringe. Og det er helt klart, at de procentsatser, der har fløjet rundt omkring, hvor effektivt det her middel, altså kameraovervågning, er, har set, at selvfølgelig, når du har et kamera over hovedet, så piller du flere af de små fisk op og putter ned i en kurv og tager dem med i land. For det skal du faktisk gøre. Men problemet med det her er, at de bliver brugt til noget, så de bliver taget med ud igen næste dag, og så bliver de helt hævet. Så de smider dem bare ud dagen efter? Ja, det er de jo nødt til, fordi der er jo ikke nogen fiskemiddelsfabrikker lige nærheden, der kan tage dem. Og der er heller ikke nogen minkavlere mere, der kunne tage de fisk. Og der er ikke store nok mængder til at starte en produktion af et eller andet. Og fiskerne, de oplever så, ja, så i høj grad, at det her er et problem at have kameraerne ude på bådene. Hvorfor føler de, at det er så stort et problem? Jamen, det gør de af mange forskellige grunde. Altså, for det første er det et indgreb i privatlivets fred. Og de føler sig mistænkeligt gjort. De føler, at man tror, de snyder, og derfor sætter man kameraerne op. Og selvom de ikke snyder, så kigger de på dem alligevel. De føler også, at det er endnu et lag af kontrol, fordi på trods af det, der hedder 10-punktsprogram, sker der stadigvæk kontrolbesøg på kamerafartøjerne til havs. Der er stadigvæk alle de andre kontrolforanstaltninger, som er i kraft. De er stadigvæk gældende. Og det vil sige, at det er endnu et lag af mistillid, der ligger over det. Men Eva Roth, jeg bliver nødt til at stoppe dig her. Det er al den tid, vi har. Du er lektor på Institut for Sociologi. Det var ikke meget. Det var det desværre ikke, nej. Vi sender kun en time, og vi skal nå igennem en masse. Men Eva Roth, tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke programmet. Ja, hej. Hej, hej. Ja, for vi skal lige nå at høre, hvad regeringen siger til, at så mange fiskere oplever stress og mistrivsel på grund af kameraerne på fiskekutterne. Tidligere på dagen, der talte jeg med Socialdemokratiets fiskeriordfører Bjarne Lausten. Jeg starter med at spørge ham, hvad meningen med den her overvågning egentlig er. Jamen, det er slet ingen tvivl om, at i hele EU-systemet, der ønsker man at få noget kameraovervågning, noget smart overvågning. Altså, fiskeriet er et af de mest kontrolleret, gennemreguleret erhverv, at det findes i verden overhovedet, og fiskerne er trætte af det, og det er vi for så vidt også. Og derfor handler det jo om man kunne finde en smartere måde, end at lave landingskontrol på, og fysisk kontrol osv., når man kommer i land. Og frem for alt at beskytte de arter, der skal beskyttes, og kun fange det, man har brug for. Og derfor har man jo brug for dokumentation på, hvad det er, man rent faktisk fanger, og hvad man i land bringer. Så det er at holde øje med, om blandt andet torsken bliver fanget og smidt ulovligt ud. Er det sådan noget? Ja, når man skal fange en bestemt art, så kommer der bifangst i, og det skal man undgå, og det kan man enten gøre ved at fiske selektivt med nogle specielle redskaber, eller ved at lave en overvågning om monitorering, så man får vished for, hvor meget er det, at der er tale om her. Og derfor er det jo ikke fiskeren, vi skal overvåge, men det er fisken, der bliver fanget, vi skal have styr på. Og fiskerne er mildest talt ikke tilfredse med de her overvågningskameraer, det kan jeg vel roligt sige. Dengang det blev indført, der var fiskeren Henrik Krogh Larsen ude og udtale, at overvågning er nok dråben, som får bader til at flyde over. Vi bliver reguleret og tjekket op på hele tiden, selvom langt størstedelen af os overholder reglerne. Bjarne Lausten, har du ikke tillid til fiskerne? Jo, jeg har tillid til fiskerne, og jeg også er også rigtig ærgerlig over, at det kom så vidt, at man var nødt til at gøre det her. Men det var et enigt folketing, der sendte ministeren afsted med, at man kunne gøre det. Så rygdækningen var der jo. Men det, der er lidt af problemet her, det er, at når vi har en fælles fiskeripolitik og en fælles kontrolpolitik, så skulle den gerne være ens. Og der er ingen andre lande, der har det som danskerne. Og de danske fiskere ville stå helt anderledes, hvis det var. Det var generelt i EU, at fiskefartøjerne skulle have kameraovervågning ombord. Og det er jo derfor, at vi, den her nye regering, kigger lidt på det med andre øjne og siger, jamen for at blive klogere på det her, så kunne vi måske få en frivillig løsning og få folk til at melde sig til. Og på den måde så prøver at arbejde os hen på, om den elektroniske overvågning, der kan gøre, at vi kan blive fri for nogle af de der tåbelige regler, som der også findes, som fiskerne rent faktisk skal lave fysisk. Betyder det, undskyld Bjarne, jeg skal bare lige høre, om du siger det her med, at man kan indføre en frivillig løsning. Betyder det, at I synes, man bør fjerne den kontrol, eller fjerne de her kameraer igen? Det er jo en forsøgsordning, der er lavet, så skal evalueres. Og det vi gør nu, det er at gå ud og sige til fiskerne, og fiskerne har bedt om, hvis vi skal videre med det her, så skal det være en frivillig løsning, ikke tvang. Netop fordi det ikke gælder andre end danske fiskere. Så hvis vi kan komme i mål med det her, så kan vi måske nå nogle af de mål, som man fra Fiskeridirektoratets side gerne vil have, at vi bliver klogere på, hvad der rent faktisk bliver fanget, og hvad der bliver i landbragt. Og der er en forskel, siger man, når der er kontrollanter med ude, og når der ikke er. Så et eller andet sted kan man have de et argument om, at der er noget at komme efter, og der skal gerne være overensstemmelse med det, man fanger, og så det, man bringer i land. Bjarne, vi skal tale lidt om den her rapport, der for nylig udkom fra Syddansk Universitet. Den hedder Arbejdsmiljøkonsekvenser af elektronisk overvågning af bundtrålfiskeriet i Kattegat, danske jomfruhummerfiskere. Det hedder rapporten. Og i den der fremgår det, at 70% af de adspurgte fiskere, de føler, at deres arbejde ofte eller altid er psykisk belastende, og 66% af fiskerne er i meget høj grad bekymrede for, at forholdene i fiskeriet medfører, at de bliver arbejdsløse. Hvad tænker du om de tal? Jamen, det er jo ked af at høre, fordi vi vil rigtig gerne have et godt arbejdsmiljø, og være tryg ved at gå på arbejde, og ikke være bange for at komme til og gøre noget forkert og få bøder eller noget andet. Man vil gerne være lovlydige mennesker, ikke? Og derfor forstår jeg godt det her, men derfor er det også væsentligt at signalere, at det er jo ikke fiskeren, der skal overvåges. Det er fisken, der skal overvåges. Men uanset hvad, så synes fiskerne i hvert fald selv, at de bliver overvåget. Fordi hvis man skal finde en skurk, der ligger til grund for de her tal, så er fiskerne ret enige om, at det er altså de her kameraer, der i samme undersøgelse, der står der, at 85% fortæller, at kameraerne fører til arbejdsrelateret stress, og 70% fortæller, at kameraerne giver mistrivsel på jobbet. Hvad tænker du om, at så mange fiskere mistrives og tilskriver den her elektroniske overvågning? Det er jo rigtig ked af at høre, men jeg vil også bare drage en parallel til, at de samme fiskere, som siger det her, de er sandsynligvis rigtig glade for at have overvågning i vores samfund, så vi som familier, som forældre, som børn, kan færdes trygt rundt, og vi ved jo, når der sker noget, hvis man ikke laver noget forkert, så er der heller ingen grund til at være frygte, at man bliver overvåget. Og det er jo sådan, jeg synes, man skal kigge på det, fordi vi har overvågning alle steder i vores samfund, men det får at betrygge os i dagligdagen. Og derfor skal man prøve at lægge det der væk med, at det er den enkelte fisker, der bliver overvåget. Men tværtimod er det det, at man fanger, der skal overvåges og dokumenteres. Så de her, jeg ved ikke om det er 85%, der føler, at det giver arbejdsrelateret stress, at der er de her kameraer. Jeg mindes også, at det er oppe i 80'erne af procent, der synes, at det krænker privatlivets fred i en grad, det her. De har simpelthen taget fejl, fiskerne. Det er ikke tilfældet. Når fiskerne føler sådan, så kan jeg sagtens forstå dem. Og det tager jeg også til efterretning. Og der er jo en stor, langt største del af fiskerne, der bliver adspurgt her, som mener, at det giver enten mistrivsel eller arbejdsrelateret stress, nok endda begge dele. Er det noget, I reagerer på, når I hører sådan nogle tal her? Jo, men skal vi så lade være med at sørge for, at fisken bliver fanget bæredygtigt? Eller skal vi helt holde op med at fisk? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Vi skal selvfølgelig finde en løsning på det her. Og derfor snakker vi jo om det sammen med Danmarks Fiskeriforening, der har sagt, at de vil gerne være med til at evaluere det her. Men det, de har sagt til mig også, det er, at de synes, vi skal lave det frivilligt. Så er de med. Og det er jo lige nøjagtigt det, vi har lagt op til her. Så vi lytter i høj grad til fiskerne. Og de kommentarer, de har omkring det psykiske arbejdsmiljø. Fordi det forstår jeg om nogen. Men i andre sammenhæng, og hvad de også selv sætter op, så har de masser af overvågning ombord på sådan en fiskekutter. Men det lever de med. Men hvis vi kommer og bestemmer, at de skal have det, så er det en dårlig ting. Så jeg tror bare, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan skal det her målrettes. Og hvis de så kunne blive fri for nogle af de andre regler, fordi der er dokumentation via kamera, så tror jeg også, at det kunne glide lettere ned. Fordi vi skal jo have det til at fungere. Men lige forløbig, altså de løbet af den næste uges tid eller to, der kommer der ikke til at ske ændringer på det her. Der skal de fortsat blive ved med at have de her kameraer oppe. Vi har jo givet et tilbud fra regeringens side nu på, at det her kan køre videre. Man kan fange jomfruhummer, man kan gøre på den måde, man plejer. Men vi skal have nogle tilsagn fra fiskerne, om de vil være med frivilligt. Og hvis man går med ind i sådan en aftale, så får man selvfølgelig også indflydelse på, hvordan det skal fungere i dagligdagen, og hvordan det skal igen evalueres og kigge på reglerne fremadrettet. Men umiddelbart så er det en god løsning at have de her overvågningskameraer ude på fiskernes arbejdsplads. Det er jo det, at hele Folketinget synes, for nogle år siden, da man stod til at få lukket jomfruhummerfiskeriet, der havde man ikke andre løsninger. Og derfor blev det det. Du sagde også lige før det her med, at i andre tilfælde i verden, der er vi jo okay med overvågning. Man kan måske også huske, hvad en tidligere justitsminister fra Socialdemokratiet har sagt om, at overvågning i nogle tilfælde er lige med frihed. Har I Socialdemokratiet egentlig udkig på andre brancher, hvor man kunne overvåge med kamera? Jeg har ikke personligt, men jeg kan sige, at det er med til at sikre trygheden i boligområder. Jeg var ude og se i menu, da vi havde fødevareskandaler om, at man blandede far sammen og gjorde alle mulige forskellige ting og sager. Og så spurgte jeg, så siger man, hvordan kan det være, at I har sat kamera op her i slagteafdelingen? Er det for at overvåge folk? Nej, det er det ikke. Det har vi faktisk tjent rigtig mange penge på. Det er, når leverandørerne kommer med råvarer ind i vores butik, så kan vi se nøjagtigt, hvor mange kasser har vi fået leveret. Vi er så glade og så tilfredse med det. Det er ikke en overvågning af medarbejdere, men det er overvågning af, at vi kan dokumentere, hvad vi har fået ind i huset, og hvad vi leverer ud igen. Det er noget, vi bruger alle steder. Vi har det her i Folketinget. Alle steder, hvor vi er færdest, er der det overvågning på. Og jeg har ingen problem med det, for jeg forsøger at være så lovlydig som muligt. Skulle man komme til at køre for stærkt og blive fotograferet, så må man betale ved kasse 1. Jeg tror bare, det er noget, der er kommet for at blive, fordi det betrygger os alle sammen. Er der... Gud, Bjarne, det er måske en tangent, men er der simpelthen overvågningskamera i alle lokaler i Folketinget? På Christiansborg? Jeg tror ikke, det er på mit kontor, men det er ude på gangen. Men hvad med til jeres gruppemøder? Der tror jeg heller ikke, det er. Vil du have noget imod at have et kamera stående der? Jamen, det er jo et spørgsmål, hvad det skal bruges til. Altså, nogle steder skal vi jo have lov at drøfte ting og sager. Men der, hvor det er offentligt i vores folketingssalen, i vores udvalgsværelse osv., hvor vi kan holde åbent, der holder vi så meget åbent, som vi kan. Der er vel også sådan noget kaffeklubber eller møder med lobbyister, hvor der bliver taget nogle beslutninger. Vil du have noget imod, at der var kamera der? Alt det, der kan være åbent, for mig at se, vi skal have et åbent samfund, så at vi både kan kontrollere regeringen og folketing og så videre. Men der er to forskellige slags ting af overvågning, og vi har set på TV2, hvor der er ledende medarbejdere, der overvåger, at folk lige har nedlagt arbejde. Og det er selvfølgelig ikke rimeligt, at man på den måde blander sig i det på den måde. Så man skal se, hvad er formålet med den overvågning, man laver. Vi kan se, at det mennesker, både i busser og taxa og alt muligt andre, det er... kan man sige, det gør, at folk de måske tænker sig en ekstra omgang, ekstra om, inden de laver nogle ulovligheder. Men hvis det så er, at man gør det alligevel, så er det lettere at optage. Men de er ikke lige umiddelbart nogen på blokken, altså nogle andre brancher på blokken, som skal overvåges med kamera? Det er jo helt skørt. Altså, du må spørge om, hvad du vil. Okay, hvad så med bankerne? Der har været en del hvidvask i bankerne de seneste år. Kunne man overveje at sætte kameraer op på skrivebordene, så man kunne følge med, hvad der foregår på skærmen og på tastaturet i bankerne, for eksempel? Nu skal du høre her. Du har bedt om at få et interview omkring fiskeri. Og så spørger du om, hvorfor det er blevet indført. Og så fortæller jeg dig, at det er blevet indført, fordi man ønsker at undgå at fange torsk i Kattegat. Hvordan kan man gøre det? Og der var der en mulighed. Hvis det var, vi kunne få lov at blive ved med at fange, hvis bare man kunne få dokumentation for, hvor meget det bifang var på. Og derfor blev man enige om, at det er samtlige 179 medlemmer af samtlige partier, der sagde til ministeren, at det kan vi godt lave. Og jeg forstår til fulde, at fiskerne er frustrerede, fordi de er de eneste fiskere i hele EU, der skal lave det. Og derfor forsøger vi at lave det frivilligt nu, således at fiskerne kan dokumentere. Men jeg håber også, det kan føre til, at vi får færre fysiske regler, anmelderegler og alt muligt andet, fordi vi rent faktisk kan bruge kameraovervågning til at dokumentere, hvad det er, at det foregår. Så det er ikke fiskeren igen, der skal overvåges her. Det er fisken. Ja, sådan lød det altså fra Bjarne Lausten, fiskeriordfører fra Socialdemokratiet. Vi har også spurgt fiskeriminister Jacob Jensen fra Venstre om et interview. Han havde ikke mulighed for at deltage, og det var alt for reporterne i dag. Bag udsendelsen var Alexander Brøndum og jeg selv. Jeg hedder August Stenbrun. Simon Renberg, han er redaktør.